Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükseliyoruz Şenol Gün Bayrağı'nın helikopterinden Ankara trafiğine bakacağız. Şenol Bey günaydın. Şevkine geç, şevkine dinleyiciler size de günaydın. Şenol Bey buzlu soğuk bir hava var. Buzlu soğuk bir hava. Evet Şevkine geç, son derece buzlu, son derece soğuk bir hava var. Özellikle de havanın soğuk olması buzlanmayı da artırıyor. Yani yollardaki buzlar ve soğuk son derece tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda ve soğuk havanın buzlanmayla beraber daha da soğumasından endişe ediliyor ve buzlanmanın da soğumaya biraz daha katkısı olacak gibi. Şevkine geç, söz sende. Ne söz bende, sen başladın işte. Ben devam edeyim o zaman. Sevgili dinleyiciler, sokaklarda soğuk hava ve buzlanmanın etkisiyle sakınlar. Ne oldu Şah Bey? Ne olsun ya? Ne güzel devam ediyor, dur. Ne devam ediyorsun? Bir soğuk diyorsun, bir buz diyorsun, başka bir şey. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Arada palmiye yaprağı mı diyeyim? E, palmiye nereden çıkar? Şimdi ne alaka? Palmiye hani sıcak havada olur ya. Ha. Ama soğuk havada nasıl olsun? Şevki'ye geleceğim. Bu lise ise bu fasafiso konuları bir tarafa artık bırakalım. Fasafiso dediğiniz herkesin ilgilendiği konu Şah Bey. Buzlu yollarda da Ne yaptınız ya be? Yani diyorum ki bizim kabilemiz artık bu topraklarda yaşayan son kabile gibi bir şey. Ne kabilesi? Ne diyor? Yani böyle Afrikalı gibi çıktım ben. Ne Afrika? Tamam ben yani sorgulamayacağım şey abi. Anlayamayacağımı biliyorum. O yüzden böyle hakikaten dipsiz bir kuyuda ilerlemek istemiyorum. Sizi ben yüzeye çekeyim. Yüzeye? Sen yani sen çok seviyelisin. Biz seviyesiziz. Biz ancak yüzeyin altında. Biz çukurlarda yaşıyoruz köş köş köş demek gibi. Öyle demek istemiyorum şey abi. Yani, yani duyanın neden bahsedildiğini anlayabileceği bir ortama davet ediyorum ben size. Herkes çok güzel diyor Şevki'ye. Herkes çok güzel diyor. Bazıları gerçeklere kulaklarını tıkadıkları işini anlayamıyorlar. Nesini anlayacağım ben? Haka koka gidi diye konuşuyorsun. Anlattım işte sonra açıklamasını yaptım ben sana. He. İyi o zaman... Soğuk ve buzlanma falan bir şeyler değil. Ya Şevki'ye gidiyor. Bu faşa fışırları bir tarafa. Artık Şenol Gün Bayrağı bombayı patlatma zamanı geldi bence. Ne cephaneminiz varmış ya? Patla patla bitmedi bombalar ya. Ya işte Şenol Gün Bayrak böyle bir adam. Şenol Gün Bayrak bir havayı fişek. Bak bak. Şimdi ben Şenol Gün Bayrak sana taklidini yapayım mı? Kendi taklidinizi mi yapacaksınız? Ya bak bak. Piyuuu. Ne yapıyorsun Şevval? Ne o sen? Yani bak şu. Ne oldu? Havai fişek tepeye çıktı. Gördün mü espriyi? Evet anladım. Benim insanlar şey diyor. Oo papatya oluyor. Yani diyorlar ki ne kadar hoş, ne kadar enteresan, ne kadar rengarenk bir görüntü. Tam o sırada tabii ki o havai fişeği patladığı ışıklı şeyler yavaş yavaş inerken herkes de sakinlerle pov diye bir daha patlama oldu. Çünkü havai fişekten alo duyuyor musun? Dinliyoruz ya be ağzımız açık dinliyoruz. Ağzını açık orada. Orada bak şimdi havai fişeği patladı ya orada parçalardan biri tam inerken pov bir daha patladı. Ana millet şaşırıyor tabi sapık gibi bir şey oldu ama geri patlıyor falan derken o da hapatik diye. Niye böyle hapatik diye konuşuyor? Yabancı dilde konuşuyorlar. Anladık da yani öyle bir dil var mı? Yabancı oğlum sen bütün yabancı dilleri biliyor musun dünyada? Tamam evet buyurun soğuk hava ve buz diyordunuz. Ya işte biz de konuyu gene bu açıdan değerlendirmemiz gerekirse soğuk hava ve buzu esprili bir şekilde ortadan kaldırmanın yolunu Şenol Gün Bayrak yine cebinden çıkardı masaya koydu Şevkine. Bomba patlatıyorsun. Bomba patlatıyoruz. Gerçekleşti. Bugüne kadar patlayan bombaların yanında şiddeti son derece yüksek bir şeyler gün bayrak bombası olacak. Hazırsam espriye patlatırım. Espri mi şimdi, bomba mı? Bomba. Neyle ilgili bu, yeni proje falan mı? Ya bu proje değil, daha çok gerçeklerle ilgili bir şey. Evet, buyurun. Patlatıyorum. Buyurun Şevval Bey, dinliyoruz. Yani sanki başka bir şey desek bunu mu yapacaksın? Nasıl yani? Dinliyoruz Şevval Bey. Nasıl, ama en son dediğin neydi? Şevval Bey, buyurun. Keyfi değil. Alo. Ne oldu, ne var Şevval Bey? Buyurun, dinliyoruz sizi. Hayır, yani bombayı istemiyorsan başka esprili bir şey yaparım. İlla da bomba diye tutturma yani. Bomba diye tutturuyorum Şevval Bey. İyi, o zaman cinsel kimliğimi açıklıyorum. Nesini açıklıyorsunuz, cinsel kimliğinizi Şevval Bey? Yani. Niye baskı yapıyorsun bana? Ne baskısı canım? Ne baskı yapıyorsun? İstediğim gibi yaşamaya ben hakkım var ya. Mahkum muyum ben senin? Ben istediğim gibi şekilde yaşamama kendime bir çeki düzen mi istiyorsun? İlla senin basma kalıbını at gözlüklerini mi? Ne? Basma kalıbını at gözlüklerini, senin baskılarına eğilmediğimi kendime bir söylemem lazım illa ki. Ne diyorsun, ne anlamadım? Bana baskı yapmıyorum lütfen. Tamam, buyur, açıklayın o zaman. Ne açıklayacağız? Sen bana ne baskı yapıyorsun? Ne baskısı yapıyorum ya canım? Hiçbir şey baskısını yaptığım yok. Buyurun açıklayın siz. Ne istiyorsanız açıklayın. Buyurun. Ben sustum. Susarak mı baş? Suskun baskı mı? Ya konuşacaksan, konuşmayacaksan kapatıyorum şeyi. Beni kapatarak susturamazsın. Şevgil Ergen. Konuşacağım. Sustur bakayım. Ne diyorsun? Anlamadım. Sustur sen bir. Neyi sustur be, anlamadım. Sustur sen, ben sustur. Sen bir sustur, ben orada sana yanında haykıracağım. Ben şarkı söyleyeyim, onun üstüne mi haykıracaksınız? Evet. Hayır efendim, haykıracaksınız şimdi, önce haykırın sonra şarkıyı çalın, ya da şarkıyı çalalım yarın haykırın. Yarın haykıracağım o zaman, tamam mı? Tamam. Yarın bu saatlerde haykırıyorum, beni sakın susturmaya çalışma Şevgül Ergen. Alo. Günaydın. Günaydın, dın dın dın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panoramın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Söze başlamadan önce iki önemli teşekkürüm var. Buyurun. Birincisi, hemen reklamlara girdiğimiz anda telefon eden Uğur'a. Hı hı. Gerçi ne kadar uygulanabilir bir tavsiyede bulundu bilmiyorum ama. Ne demiş? İşte cam suyuna kolonya dök dedi. Cam suyunu mu? Hı hı. Bu şey diyen arkadaş değil mi? El ucudunu aldı kolonyanın içine dök diyen. Evet. Gerçi böyle benim gibi tipleme mi yaptı sana yine bilmiyorum ama. İkinci teşekkürüm. Peki bir şey soracağım. Kolonya fark ediyor mu? Yani bütün kolonyası gül, suyu. Ucuz dedin. Ucuz kolonya. Herhalde saf alkol mü koysam acaba ya? Tahmin ediyorum. İspirto koy. İspirto koyayım. Evet. Ondan sonra bomba gibi dolaşayım trafikte. İspirto koy. Hiç şey yapmadan basar gidersin. İkinci teşekkürüm de Fahir'e olacak. Hiç yayın yapmak istemiyorum dediğim anda. Ya gel iki konuş, ağzına mı yapışır diyerek beni yayın hayatına döndüren adam. Şu mutfaktan çıkmamı sağladın diye tebrik ediyorum seni. Ne demek canım, hakikaten benim de elime mi yapışır? Ben de o anda söyleyiverdim. Şimdi o zaman kaftanın bir şeyine bakayım. Ama kaftana ben... geçmeden önce Fahir, ben güzel bir haber vermek istiyorum. Müsaade edersen eğer. Güzel bir haber. Zaten donuyoruz. Haftanın ilk haberi mi olacak? Bombastiş haberler mi? Bombastiş haberler İçimiz kategorisinde. İçimiz ısınsın, buyursunlar. Bir süredir ısıtıyorlar zaten. Nicolas Sarkozy ile Carla Bruni çifti evlenmeye karar verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Alırız çeyreğimizi, göndeririz. Bakın, ne olacak? Önümüzde bir ay var. 8 Şubat veya 9 Şubat'ta evleniyorlarmış. Ha, ne yapacaksak, ne edeceksek ona göre planımızı, programımızı yapalım. Esprisi yok ki 8-2... Çağıracaklar mı acaba 8... bizim başbakanım? Biliyorsun Sarkozy bize karşı. Onlar böyleler. Biraz onlar böyle. Ters. Aile ters. İçinde bir yüzük takma olacakmış. Ama düğünlerde böyle gerginliklerin, dargınlıkların ortadan kalkması için en güzel fırsatlardan biri. Sen öyle mi değerlendiriyorsun? Tabii canım. Bugüne kadar hangi düğünde kimle barıştık? Biz Bürge'yle düğünde barıştık. Aa, doğru, siz baya bir o dönem baya dargın girdik falan yani. Aa, güzel. Hatta ben kotla gittim, durma böyle damatlığı giyeyim diye. O derece. Öyleydi valla. Oktay gene bakalım. Neye şaşırdı? Evet. Çok olaylıymış bu Carla Bruni'nin hayatı. Aman neler. Ne olayı varmış ya? Carla Bruna diye ya. Bir şeysini yaptılar hatta onun. Carmina Bruna mıydı neydi? Onun operası falan yaptılar. Çok ateş hattının müziği. Öyle bir şey. Vallahi evleniyorlarmış. Çünkü Sarkozy Bruni'ye pembe pırlanta yüzüğü takmış. O ne hadi çirkin bakalım. Bir şey pembe pırlanta ya. Kaç ben çok musun anlamıyorum sen? Ama pembesini nasıl yapıyorlar? Yavru ağzı mı? Hayır, öyle doğada öyle çıkıyor. Ya bırak ne doğada pembe bir şey söyle bana ya. Ben seni götüreyim doğada Afrika'ya. Bana pembe bir şey söyle. Yavru ağzı. Ha, yavru ağzı. Aslan ağzı. Hayır öyle değil. Bana doğada pembe bir şey söyle. Vücudumuzdan dil. Dil. Dil pembe doğru söylüyor adam. Ama canlı dil. Canlı. Çünkü dana dilini mesela gri markette kasapta görürsen o böyle fümedir. Doğru. Daha sabah füme sabah içimizi niye kaldırıyorsun ya. Canlı dil diyerek ya. Sabah sabah dana dilinden bahsetmek istedim. Bahset ağzına mı yapışır? Evet. Ondan sonra gitmişler bunların kapısına eşek dili koymuşlar. Adamın erkekliği bağlanmış. Eşek dili ne ya? Eşek dili erkeklik bağlatır Oktay. Eşek. Anadolu'da adettir. Eşek gözü her diye kim biliyorum ben. Ha, nesi? Eşek gözü. Ha, yok o kısmet açar. Ver Fahir. Aa, bu kadar mı? Pembe şey mi şey yaptın? Pembe pırlanta yüzüğü takmış. Aman ne güzel. O zaman ben de şöyle söyleyeyim. Bakın evlilik dediniz. Evlilikle ilgili çok önemli bir şey. Herkes ayağını denk alsın. Eşinizle birlikte uyuyorsunuz değil mi? Evet. Sorum tüm evli çiftlere. Müsaade ederseniz. Yanımızda bir de bebek yatıyor. Ha, bir de bebek. Çok güzel. Çünkü iyi. Zira yapılan araştırma şunu gösterdi. Birlikte uyumak erkeğe... Halel getirir. Halel getirir, zarardır. Zira neden? Çünkü araştırmada bakmışlar ki başkasıyla uyuyan erkekler stresli oluyor. Ne demek başkasıyla uyuyan erkekler? Bilemem, araştırmada öyle diyor. Mesela biz TRT FM'de. Başkası demek ne demek ya? Yani başkası kim? Başka bir erkekle mi? Başka bir kadınla? Başkası kim ama? Kendinden başka birisiyle. Ben mesela yanınız uyuyunca ne olur? Bu kendi başına. Rahat geliyor. Rahat geliyor ama... Her kim ki birisiyle uyur, ahanda orada. Mesela senin evde inşaat vardı. Evet. İnşaat geç saatlere kadar uzadı. Ustalar, abimiz bu gece burada kalabilir miyiz dedi. O gece... O gece huzur yok bana. Huzur yok sana. Ben, beni uyku tutmaz çoğu geceler öyle. Kaç kere ustalarla şey yaptım. Erkek dediğin yalnız mı yaptın? Erkek biraz? Dediğin adam yalnız yatar arkadaş. Ama nasıl yani, evin içinde başka hiç kimse olmayacak mı? Hayır olabilir. Abi sadece ev değil ki şimdi... Fahir mesela iş yerlerinde de doğru. Site site Anadolu değil mi sizin siteler? Evet siteler. Ha, şimdi hemen burada mesela sen yatıyorsun. Hemen öteki şey başladı bitişik. Zaten bitişik nizam. Evet. Değil mi? Bir hemen, nizam bir intizam. O tarafta da yine yatak odası var. Orada aynı sayıda bir tek arada duvar var yani. Ben, o yeterli mi mesela? İşte onların önlemini almak için ben dış cepheye verdim kendimi. Dış cepheye verdin. Ha oraya bağlayarak uyuyorsun kendini. Onu mu o tarafta bütün site var Fahir. Bir taraf siteyi karşıma aldım. Öyle ben şey yapamam yani. Bu araştırmayı daha önceden zaten şey hissettik. Yanında bir kişi için yanında bir kişi uyursa çok sorunu. Daha da fazla en büyük sorun. Ne biçim ne uyduruk şey söylüyorsun ya. Ya araştırmayı söylüyorum Oktay, ben mi uyduruyorum? Yanında bir kişi olursa sorunlu. En çok sorunlu birden fazla olursa. Böyle araştırma mı olur ya? Kalabalık uyuyanlar da sorun çıkmış abicim. Stres yaratıyormuş. Ya. Öyle yazmışlar. Avustralya'dan gelmiş haber de orada aborjinler falan hep beraber yatıyorlar ya. O yüzden. Ege şu haberi sana verecektim de sonra baktım Oktay'la karar verdik. Vermeyelim diye. Şimdi çok önemli. Japonlarla ilgili çok güzel bir gelişme var. Ya bu yalan haber. Bunu vereyim mi ya? Ver canım ver. Herkes asapları bozulsun da bir... Sabah gazetesi nasıl çıkıyor onu bir... Sabah gazetesi mi? Sabah gazetesi. Nepal'den haberler diye bir köşe yapmış. Nepal'de akıllara durgunluk veren olay. Keçinin içinden bebek çıktı. Böyle bu Nepal gazetesi. The Rising Nepal diye. Nepal'in önde giden gazetelerinde Nepal, var. Abi Nepal miydi ya şey olan? Ha, ne olan? Katmandu mu? 2 hafta önce meşhur krallık bitti. Demokrasi Nepal değildin değil mi? Haberim yok da Nepal'de Katmandu'da. Bazı kimyasal maddeler serbest. Bunu onu kullanan gazeteciler tabii bazen bu kimyasalların etkisiyle Nepal başına geçerek Nepal Rising diye gazete çıkarıyorlar. Nepal Rising kafamız çok güzel. Öyle bir şeydi. Hani gazetelerin oluyor ya. Türkiye Türklerindir falan diye Hürriyet gazetesi. Nepal Rising kafam çok güzel. Nepal gazetelerinden sonra ilk kez Hürriyet'te çıkmış. Bu arada mucit Japonlar durmak bilmiyor. Dur. Japon dur. Japonlar çikolata tadında çilek yapmayı başardılar. Bu arada bize çikolata gönderen dinleyicilerimize biz teşekkür etmiş miydik? Çikolata tadında ettik. Çilek dünyanın... ettik. Bir daha çikolata gelmedi diye istiyorsan bir daha edelim. En başka anlamsız şey ya çikolata tadında çilek. Abi, İkisi de güzel çünkü. Sıkılıyor. Çilek onunla. De güzel bir şey. Çikolata da güzel bir Saçmalama. Şey. Yavan şey. Mesela elmaya koy çikolata tadı. Durum tadında elma yap. Ben... Katır gibi elma yerim. Bugüne kadar yüzüne bakmadım. Meyve benim en sevdiğim meyveye dönüşür. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana güzel golden elma aldım ben. Kütür kütür. Bak sen hep şey yiyorsun. Sası sası yerler bu şey olur ya buzhane elması. Sen bunlardan iyi elma yememişsin. Helva doğru elma. Söylüyor abi. Sana kütür kütür bir golden elma getireyim. Bak bir daha ondan sonra bana şey yapıyor musun? Ben dürüm tadında elma istiyorum. Japonlara buradan sesleniyorum. Japon kardeşlerim dürüm tadında elma yapın. Bak, Ege onlara dürüm, sen inanma abi. Mantı sarımsaklı elma. Kokusu olacak dürümün ya. Sen niye ona inanıyorsun? Sen o beklediğin tadı yine bulamayacaksın. Bulamayacağım. Sarımsaklı olsun. Sarımsaklı elma, sarımsaklı yoğurtlu elma. Bak başka sevdiğim şeylerden. Döner. Hatta elmanın üstüne kızgın yağ gezdirip öyle yiyeceksin. Sabahtan akşama kadar elma yerim beni kimse durduramaz. Peki özür dilerim. Bir zamanlar çok lüks bir yerin brunch'ına gitmiştik hatırlarsanız. Evet. Radyomuz sağ olsun hatırlarsınız. Hatırlıyoruz. Elinde biraz şey kalmıştı oraya biz götürmüştük. Çikolata çeşmelerinde karpuzları beleyip yiyen insan Ege Kayacan mıydı? Fahir Öğünç müydü? E tamam yerim canım onu karpuz da güzel çikolata da güzel. İki güzelliği birleştirerek sinerjiden bambaşka bir güzellik yapalım. He doğru ya çikolata tadında çilek zaten o zaman anlat. Ben çilek tadını kaybettik. Doğru çünkü şöyle bir şey yapmışlar. Japon çikolata üreticileri bir araya gelerek çileklerin içine çikolata karıştırmaya karar verdiler. Bu da hayali fikirden dolayı kutluyorum ben. Şimdi normalde mesela çilek yetişirken su veriyorsun ya. Buna çikolata hatta özü veriyorlar. Hatta çileğe su vermek diye film var. Evet. Çifte sulu verilmiş çilek. Ondan sonra ne oluyor? Çikolatayı veriyor. Hatta Conan'ın babası da diyordu. Bizden çileğin sırrını almak istiyorlar diyordu. Conan'ın babası mı? Hı-hı. Conan'ın babası Conan'ın kaynı oluyor. Conan'ın babası Cemşit miydi? Yok. Conan'ın babası Conan'ın dayısının kaynı oluyor biliyor musunuz bunu? Conan'ın oğlunun ismini bilen var mı? Conan'ın oğlunun Conan O'Brien. Bence çubuğa gitmesi gereken o. Con diye çok yaman bir oğlu vardı. Con mu? Con man. Ya Conan'ın o A'sız yazılmışından oğlu oluyordu. Bir tane kızı vardı. Kızın adı neydi? Kızın adını hatırlamıyorum. Yasemin bir de keçi mi? Bacaklı büyüye yatkın bir üçüncü çocuğu vardı. Onun oldu bilmiyorum. Ondan sonra o seriyi yayınlamadılar bir daha Türkiye'de. Conanza diye zaten sonra dizisi çıktı. Aman işte gördük geçirdik. Japonlar da böyle bir şeyler. Fındık bravo kısık. Japonlar. Aman güzel. Ya bu küp karpuzu yapan Japonlar mıydı? Amasya'daki kardeşlerime buradan seslenmek istiyorum. Bak Japonlar ne güzel yapmışlar. Şu dürümle Amasya'da ağaçları dürümle sulasalar ya. Bak et suyu versinler bence. Et ağacı. Suyu versinler. İşte mis gibi o zaman ağaçların arasında dolaşırsın. Vay. Sanki sağlı sollu dönerleri dönüyormuş gibi. Arada. İşte o zaman mesela döneri dalından yemeyi tam anlamıyla gerçekleştirebiliriz. Ağaçtan koparıyorsun. Kütür kütür döner. Haftada bir tereyağını gezdir şöyle bahçede. Of. Onun rahiyalı kokusu da şey olsun. Şu anda hayali bile beni kendimden geçirdi ya. Benim karnım acıktı ya. Şöyle güzel. Bak sana söyleyeyim. Az soslu. Az soğanlı. Bol... Bir elma. Yok dürüm istedim. Ben dürüm söyleyeceğim şimdi. Ben rahatlıkla. Elma. Elma hayali kuruyorum. Dürüm söyleyebilir ama miyiz dürüm ya tadını. Bu saatte? Söyleriz. O 24 saat açık dürümcüden hadi dürüm söyleyelim. Çok tamam, güzel söyleyeyim. Bir fikir. Bence yemin ediyorum şahane fikir. Dürüm getirmezler ki abi buraya. Her yere getiriyorlar. Hadi ya. Hadi. Tamam Fahir. Alo. İki tane soslu soğansız. Hadi bakalım. Tamam lavaş iki. Geliyor Fahir. Ben şuradan arayıp söylesene ne olsun. Ne söyleyeceğim Fahir? Benim bir arkadaşım var böyle sıkıntıları var. Ne sıkıntım olacak ki? Ya benim de canım istedi yalnız Ege. Senin canını istemedim. Sen kahvaltı ettin mi? Ettim. Ondan... ne oldu şiştiniz? Şişti. Buyurun Oktay Bey. Nereye buyuralım? Erler meydanında. Ben size bir uyarıda bulunayım. Anneye babaya dünyanın en iyi el ebeveynleri kaldırmak. Nerede? Dünyanın en iyi ebeveynleri bence... Bak. Hangi ülkede? Bak. Türkiye. En iyi ebeveynler. En iyi 10 numara ebeveynler. Çocuk deyince akla gelen ebeveyn. Nerede? Akla gelen ebeveyn. İsveç'te mi? Vallahi yemin ediyorum, balıkçısından sonra İsveçli bilim adamlarından sonra İsveçli ebeveynler dünyanın en kalite ebeveynleri seçildi. Öyle sarışın sarışın yumulacak herkes de olsa herkes iyi ebeveyn olur. Buradan milletin çocukları öyle değil ki. Diye geziyorlar hakikaten. Orada İsveç'te çocuklar nasıl biliyor musun? Anneciğim birazdan altıma yapacağım diye konuşuyorlar. Soğuk ülke insanı ama bazı şeyleri de çok güzel sistemli hale getirmişler. Şimdi... Abi 8-9 tane ebeveyn var zaten İsveç'te benim tahminim. Ondan iyiler. Niye ya canım? Bu onlar çocuklara da... iyi bakmalıyız diye. Bütün ülke seferber oluyor. Şimdi şöyle İsveç'te anne ve babalar şöyle daha çok çocuktan. Ne? Anneciğim yemeğime 4 dakika kadar itiraz ettikten sonra güzel bir şekilde yiyeceğim. Abi o da sinir bozucu bir çocuk olur ya öyle bir şey olsa. Ama ebeveyn için kolay. Tabi sen şimdi ana baba değilsin ya Oktay, bilmiyorsun. Sevgili dinleyiciler, bu sabah modern sabahlarda bakışmalar çok büyük bir ağırlık koydu programa. Herkes bakarak tartışıyor. Bu sabah programda gözler konuşuyor, o yüzden dinleyenler şey yapamıyor. Bir anlamsız bakıştık Ege ile 4 saniye kadar. Buyurun efendim. Şimdi kurslar açılmış ülke genelinde. Ebeveyn kursları. Ebeveyn kurslarına gidiyorlar. Daha küçükler için başlamışlar. Şimdi demişler ülke genelinde yayacağız. İsveç kralı böyle bir yayacağız. Çocuğu alın bunu. Bunu çubuk otobüsüne bindirin bunu. Çubuk otobüsüne alın. Biraz daha kalmış. Evet. Modern sabahlarda bir saatin daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki saatte hediyeler havalarda uçuşacak. Günaydın. Günaydın. Radyo Tülesi'niz Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Panora'dan harika hediyeler bekliyor sizi. Aynı zamanda Radyo Tülesi'nin 70. özel gösterimi Kylie White Diamond müzikal belgeseli için de davetiyeler var. Önemli bir yarışma bizi bekliyor gerçekten de hepimiz için. Değil. Önemli dersler içeren bir yarışma. Bir filmi film yapan o filmdeki kötü adam. Doğru. Yoksa bizim adamımızın şöyle yan bakmaları, en güzel karate hareketlerini yapmaları etkili olmuyor. Güzel kötü adamı olan film harika bir film oluyor. Hocam. Biz de sinema dünyasındaki kötü adamlardan bahsedeceğiz önümüzdeki bir saat içinde. Telefonumuz 210-30-30. Şu filmdeki kötü adamın üstüne tanımam diyenler bizi arasınlar. Tribeca'dan 2 kişilik akşam yemeği, Marks & Spencer'dan hediye çeki ve Locopoco'dan oyuncak kazansınlar. Yine Panora'daki Sampi'den 2 kişilik yemek kazansınlar. Aynı zamanda şanslı 2 dinleyicimiz de Kylie White Diamond özel gösterimine davetiyeler kazanacak. İlerleyen dakikalarda buyursunlar. Örnek verecektim hocam. Daha net anlaşılsın diye. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ver canım. Biz bu yarışma yapıyoruz ya. He. Hep beraber yani sen de. Sen de katılmak istiyorsun. Sen bu yarışmayı yapan tarafındasın. Bunu unutma. Yani sen cevapla diye yapılmıyor bu yarışma. Sen takır takır söylüyorsun ya. Olur mu canım, ben daha iyi anlaşılsın diye ilk örnek verilir. Mesela kitaplarda da şey yapılır, konu anlatılır. Sonra ilk soru, example dedikleri bir şey vardır. Örnek. O çözümlüdür. Onu verirsin, ondan sonraki soruları sen çözersin. Şimdi örneğimize gelelim. Kimsenin örneğe ihtiyaç yokmuş var. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Yeni bir haftanın başındayız. Üşüdünüz mü bu sabah? Çok üşüdüm. Nerede üşüdünüz? Araba hala ısınmadı, o yüzden arabada bile üşümeye devam ediyorum. Hayda. Ne giydiniz üstünüze? Çok kalın mı giydiniz? Kapşon var mı mesela şu anda başınızda arabanın içinde? Bir yok. Ayaklarda ne var? Patik? Ben de yok. Normal bot var. Normal bot. İsminiz ne hanımefendi? Senem. Senem. İçinize pijama giyseydiniz böyle olmazdı diye düşündünüz mü? Düşündüm. Kaç yaşındasınız Senem Hanım? 27. 27 yaşında. Bence tam yaşı. İçine pijama giyecek tam yaşlısınız. 1-2 yıl sonra çünkü imkansız. Ama pijama giyersem üstüne birer beden büyük elbiseler almam lazım. Ama zaten çıtı pıtısınız Senem Hanım. Aşk olsun biraz öyle şey gözükürsünüz, ne olacak ki? Bir de üşümeyeceksiniz sonucunda yani. Ne olacak 1-2 beden büyük giyseniz. Sıcacık duracaksınız. Bir tane bol bol kotunuz olacak kışlık. Gerçi çok gençsiniz ama 27 yaşında. Bu 27 yıllık hayata hiçbir içlik sığdı mı? Ne oldu mu? İçlik. Kullandınız mı daha önce? Kullandım. Ben arazide çalışıyorum, o yüzden benim var içliklerim aslında. Gerçekten mi? Evet. Işte. Arazide çalışıyorsanız sizin çok güzel vardı arkadaşlar. Niye giymediniz bugün? Böyle duruyorsunuz. -6'da değil onlar. -10 derecede falan daha anlamlı. Çünkü bu sefer terletiyor. Hadi 4 ya. Derece için mi bütün problem yani? Ya. Siz ne iş yapıyorsunuz? Efendim? Ne iş yapıyorsunuz? Jeolog musunuz? Araştırma görevlisiyim. Bir ne araştırıyorsunuz görevinde. Karda, kışta, arazide neyi araştırıyorsunuz? Elin adamlarıyla. Yaban hayatı. Yaban hayatı. Evet. Ben seyretmiştim onun filmini. Birisi Türkan Şoray'ı kaçırıyordu. Ondan sonra ama yaban diye aşık oluyordu Türkan Şoray'a. Hakan Balamir oynuyordu öbürünü de. Hakan Balamir'i mi araştırıyorsunuz? Hayır. Kurtlar ve geyikler falan öyle şeyler araştırıyor. Falan diye bir araştırma olur mu ya? Kurtlar, geyikler falan araştırıyoruz diye olur mu? Yaban merak hayatı deyince öyle hepsi. Ne var başka? Kurt var, geyik var. Daha böyle başka erotik hayvan, aman egzotik hayvanlar var mı? Yaban koyunu var. Yaban koyunu nasıl bir şey? Yaban koyunu evcil koyunun atası. Ne demek o? Ya o karavanın koyunu vardır. Dağlarda yani... yaşıyor. Sürü halinde mi onlar yine? Evet, sürü halinde yaşıyorlar. Dağda vahşi olarak yaşıyorlar. Vahşi Allah koyun Allah. Ne vahşi yapabilir koyun... ki? Ben de onu diyeceğim. Zarar geliyor mu vahşi koyuna? Abi onlar işte vahşi koyun. Mesela doğadasın, salata yiyeceksin. Vahşi koyunlar saldırıp salatanı yiyorlar. Pek öyle koyun gibi görünmüyorlar. Biraz geyik gibi görünüyorlar. Bunlar bayağı büyük mü bunlar? Yani. Büyükler, evet. Et yiyor mu? İnsan yiyor mu mesela? Yemez. Nesli ne duruyor mu hala bunların, tükenme tehlikesi köpler falan var mı? Tabii zaten bu alt türün dünyadaki tek popülasyonu Türkiye'de. Onları da yedik herhalde. Büyük bir yok, koruma altındalar. Ya korusunlar. Kurt gördünüz mü Senem Hanım? Türkiye'de değil. Yani canlısını görmedim Türkiye'de. Canlı kurt görmediniz. Canlı kurtu nerede gördünüz? Hırvatistan'da. En vahşi hayvan ne gördünüz bugüne kadar Türkiye'de? En vahşi ama. Ama çok vahşi. Ama size zarar, yani yaban koyunu değil, size zarar verebilecek bir hayvan. Türkiye'de öyle bir hayvan görmedim. Görmediniz mi? Açıklarda mı oluyor onlar? Açıkta da olsa ormanda da olur. Ne gördünüz peki? Türkiye dışında ne gördünüz? Ayı yavrusu ve kurt yakaladık. Ayı yavrusu ama çok şirin değil mi? Çok şirin, evet. Peki Selam Hanım, hemen cevabınızı alalım. Valla kötü adamlar olarak biraz çocukluğumuzda kaldı ama Beetlejuice'un üzerine başka kötü adam tanımam. Beetlejuice gerçekten doğru. De çok sempatik. Kimdi o oyuncağı, unuttum adını. Aa. Billy Crystal değil. Billy Crystal değil, Billy Idol. Yok. Ya, yok o da değil. Ben de hatırlamadım. Batman ya, Batman oynayan. Oynayan adam, evet. Kim o? Batman'i oynayan? Billy Crystal değil. Billy Idol değil. Idol da değil. Kim? Herkesin kafasında bir Billy Crystal'ı kazıdık bu sabah. Billy şimdi, evet. Billy. Çok teşekkürler Senem Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Üşütmeyin kendinize. Billy Joel değil mi ya? Billy Joel, Billy Jean. Billy the Kid. Michael Keaton. Michael Keaton. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Usher Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl bebek? Bebek iyi büyüyor. Büyüyor. Bebek artık bebek değil, kocaman ortaokullu oldu artık canım. Kaç yaşında? Yok canım, 9 ay oldu daha. İşte yani gelmiş. Değil. Çocuk zeka var mı yani? Geldi, doğru. Gözler böyle ortaokula yazdır. Anne beni okut diye bakıyor. Gözler felfecr okuyor. Usher Hanım siz yorgunsunuzdur herhalde. Bebek de bir taraftan ağlamadan hemen cevabınızı bebek, alalım. Yormuyor sağ olsun. Ben de Batman'den Joker'i söyleyecektim. Joker'de neydi? Billy Nicholson'ın canlandırdı. Artık her kimse evet, o Batman'in Jack Nicholson'dı herhalde değil mi? Evet. Joker'de. Çok benim teşekkürler. Aklıma gelmiştir, rica ederim. Joker olarak kaydettik cevabınızı. Görüşmek üzere. Usher Hanım. Hoşçakalın, yayınlar. Bir de iyi kötü çirkindeki kötü orada hangisi ya. Kötü mü kötü, çirkin mi kötü? Yani çirkine çirkin, sırf tipi çok, yüzünden çirkin, çirkin demedim. Çirkin değil, ben orada tipsiz. Hayır ya, o tipi yüzünden değil ki, davranışları yüzünden çirkin. Tükürüyordu falan. Evet, ben bugüne kadar hep öyle düşünmüştüm. Günaydın çirkin efendim. Günaydın. Merhaba efendi, hoş geldiniz. Merhaba, Burcu ben. Merhabalar Burcu Hanım. Şey, ben de Batman'deki Joker'i söyleyecektim ama. Allah söylendi hanımefendi. O söylendi. Nevesiniz kursanız. Boş verin onu şimdi. Bu sabah üşüdünüz mü Burcu Hanım? Ay çok soğuk. Şu anda da donuyorum. Pencere açık, sigara içtim maalesef. Neredesiniz? Evimdeyim. Evinizde pencere açık mı içiyorsunuz? Çocuk var o yüzden. Hadi ya, ama ben siz de... Ben Aminli Burcu. Siz de pasif içici olmuşsunuz. Aminli Burcu ya. Hatırladınız mı? Tabii canım, 31 Burcu diye de... İlerlemiş yaşına rağmen hala pencere kenarlarında sigara içiyor. Burcu Hanım, hemen alalım cevabınızı. Ya ben Batman Joker diyecektim. Işte. Bir film mi seyrettiniz bugüne kadar? Efendim? Hayatta bir film mi seyrettiniz? Şu an aklıma gelmiyor. Ya başka Batman'lerde de kötü adamlar vardı. Aa şey vardı. Ha neydi o? Danny DeVito. Ha neydi? Penguin. Penguin. Evet, penguin ha. Adam. O da giydi. Aman fazla sevinmeyin canlı. Penguin. Çok teşekkürler Burcu Hanım. Hoşçakalın. Hayat dolu ya. Bu Burcu var ya beni öldürüyor ya. 31 yaşına rağmen hayat dolu bir kadın. Maşallah. Vallahi tebrik ediyoruz yani. Yani bir akşam yatacak sabah kalkmayacak belki ama yani o dönemde yaşıyor. Ona rağmen hayat dolu, hayata sımsıkı böyle tırnaklarını geçirmiş. Maşallah. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Neredesiniz Burak Bey şu anda? Şu anda iş yerime geldim. Çok kalabalık iş yerinde. Evet. Balık halinde mi çalışıyorsunuz? Nerede çalışıyorsunuz? Gölbaşı'nın Brezilya Ersin kazan fabrikasında çalışıyorum. Sizin mi? Kazan fabrikası. Evet. Fabrika sizin mi? Hayır değil mi? Kazan fabrikası mı var hala? Benim bildiğim kadarıyla kazanlar ölüyor ve doğuruyor. Öyle kalorifer kazan. Ha kalorifer kazan. Ha, onlar da ölüyoruz ama biliyoruz. Evet. Kazan fabrikası diye bir şey var mı? Bildiğimiz kazan fabrikalarda mı üretiliyor? Evet. Yani... Hayır canım benim bildiğim kadarıyla bu mantı evlerinde örtülü kadınlar vitrinde kazan açıyorlar. Ama onlar tabi ev yapımı kazaklar. Evet, tabii. Burak Hanım, Burak Bey. Hemen cevabınızı alabilir miyiz? Ben Star Wars'tan Darth Vader diyeceğim. Darth Vader. Darth Vader. En şık kötülerden birisi. Onu evet. Hemen listemize ekliyoruz. Siz çok bir kötü olsaydınız kim olurdunuz Burak Bey? Kim olsaydım? Kötü olsaydım. İşte onu soruyor. Darth Vader olurdum yine. Darth zaten Vader. Yani kendisinin fazlasıyla fanatiyim. Sesini falan yapıyor musunuz hiç kendi kendinize kaldığınızda? Vallahi maskem var. 2 sene önce sizin Radyo Tünün bir yıl dönümü partisi vardı. Aa hatırlıyorum. Evet, orada dert edirdim mesela ben. Çok havalıydı sizin maskeniz. Evet, çok teşekkürler Burak Bey. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Hatırladınız mı? Evet hatırladım ya. 2 sene oldu mu ya? Ki. Vay be. Sene, koskoca 2 sene olmuş. O zamanlar daha Burcu Hanım 29 yaşında. Bak oradan hesabı. Bir telefon daha alalım sonra reklamlarla devam edeceğiz. Hayda. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Çağrı ben. Çağrı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Çağrı Bey sizin için bir sürprizimiz var. Fahir size Çağrı'nın müziğini yapacak. Lütfen. Neydi o? Yapıyorsun ya her zaman durdur. Bir gün lazım olduğunda da... Ya. Aa hakikaten ya. Dur unuttum ama tamam. Ben onu düşüneceğim. Başka bir müziğe konsantre o zaman olmuş. Çağrı Bey size bir sürprizimiz var. Sizi filme aldık. Öyle bir şey vardı ya. Alo. Buyurun. Heh Çağrı Bey hemen cevabınızı alalım. Ben Gora'dan Komutan Logar diyorum. Komutan Logar gerçekten de en neşeli. İğrenç bir karakter aynı zamanda. Logar. Kötülüğünün yanında. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Çağrı Bey. Görüşmek üzere. Çağrı dinliyordur Fahir sen yap müziğini. Fahir yani öyle büyük bir hayal kırıklığına uğrattın ki beni. Yıllarca ben sana bakınca bugünü hatırlayacağım yani. Ya ben ama başka bir şey bu şey iyi kötü çirkindeki çocuk hep sürekli şey yapıyordu ya çocuk değil de geçen günkü dinleyicimiz aa diye kafamda sürekli olduğu için çağır tamam deyince abi, sana kısa ne devre yaptım abi kilitlendi. O koca kafanda binlerce müziğin aynı anda çalıp birbirine hiç karışmaması lazım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Yusuf. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de mi iştesiniz? Yok ben şu anda işe doğru gidiyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Ben şeyi söyleyeceğim. Kuzuların sessizliğindeki Hannibal. Hannibal. Lecter evet. Olan. Hannibal'da Hannibal kim gelmiş? Eski sevgilim gelmiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Görüşmek üzere. O zaman reklamlarla coşalım. Dur Fahir bir yapsın ya. Dur gelmedi bak, ki dosya. Hala mı gelmedi? Aradığınız dosyaya ulaşılamadı. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Panar'ın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarışmamız da devam ediyor bir taraftan. Sinemanın, televizyonunun kötü adamlarını konuşuyoruz dinleyicilerimizle. İşin ucunda Panora'dan harika hediyeler var. Hemen bir hatırlayalım. Panora'daki Tribeca'dan 2 kişilik akşam yemeğim. Panora'daki Marks & Spencer'dan hediye çekeyim. Loco Poco'dan oyuncak. Yine Panora'daki Sampi'den 2 kişilik menü. Loco Poco! Kylie Minogue White Diamond müzikal belgeseli için Radyotür'ün 70. özel gösteriminde bu filmi izlemek için davetiyeler sizi bekliyor. Kötü adamları konuşacağız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Fatih ben. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Fatih Bey? Yoldayım. İşe gitmeye çalışıyorum. Fatih Bey üşüdünüz mü bu sabah? Hayır üşümedim. Ben önlemlerimi aldım. Nedir önlemler? Kafada bere, elde eldiven ve arabayı ısıtana kadar bunları çıkarmadım. Ve de içeride pijama değil mi? Yok o kadar değil. İçinize pijama giymeyi en son ne zaman gerçekleştirdiniz? ortaokulda falandım herhalde. Peki o pijamayı son giydiğinizi, o son kez giydiğinizi biliyor muydunuz? Son kez giydiğimi? Biliyor muydunuz o içinize pijama giydiğiniz zaman? Yok, hiç tahmin etmiyordum. Hep o hayat boyu devam edecek gibi geliyor ama insan evet, bir noktadan sonra kesiyor. Evet. Bir gün kendinize yok artık Fatih sen koca adam oldun, biraz üşü ama adam oldun artık mı dediniz yani? Yok, biraz sosyal şartların değişmesiyle ilişkili herhalde. Belirsiz bir geçiş mi oldu yani? Evet. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım. Vallahi penguenden önce ben 30'lu yaşlarımı sürüyorum. Ben ve benden önceki arkadaşlarımın kadrolu kötüsü vardır. Yani Erol Taş varken herhalde penguene sıra gelmez diye düşünüyorum ben. Erol Taş özellikle tavuk yemesiyle. küçük ağdaki taneyi unutamıyorum. But. But tavuk değil. Yok, ya. Bizde but öyle bulunmuyordu ya, o tavuğu tomtan yiyordu öyle işte. Çok teşekkür ediyoruz Fatih Bey. Ben teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu İyi arada, et yedi yalnız ha Erol Taş. Ben geçen gün beyaz etle ilgili çok güzel bir yorum yaptım. Ne dedin? Çin işi kırmızı ete beyaz et diyoruz diye. Nasıl ya? Ya bu Çin her şeyi yavan ya. Ha. İşte beyaz ette kırmızı eti Çin işi olanı. Ha. Çakma et diyorsun. Çakma et. Ha. Doğru belki, hakikaten çakma et ya. Ama balık öyle mi ya? Balık öyle. Balık mi? Ayrı ondan yani. Başka bir. Onda çünkü ne var? Omega 3 var. İçinde Latin alfabesi balığının balığına ayrı bir şey. Latin değil, neydi o? Latince. Omega veya alfa. Sen devam et. Rahat rahat devam edesin diye ben müzik kıstım. Bir şey söyleyeceğim. Dizilerden kötü adam söyleyebiliyor muyuz hocam? Hayır hocam, tabii olur mu? Söyleyebiliyoruz. Dizi kötüleri ayrıdır ya. Ama dizilerden kötü adam söyleyenleri otobüse bindirip çubuk baraja. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ben merhaba. Kimsiz? İsminizi kaçın. Seray. Seray Hanım. Siz üşüdünüz mü sabah Seray Hanım? Üşümedim, evdeyim çünkü. Evden çıkmadım. Aman ne güzel, şanslısınız. Çıkmak evet, zorunda kalacak mısınız? İzinliyim. Yok, çıkmayacağım. Ne güzel vallahi, pazartesi izin. Ne izni bu diyecekti falan. Ne izni bu? Zorlayayım diyelim, bileğimi incittim. Aa, geçmiş olsun. Perşembe geçmiş düştünüz ederim. Değil mi? Buzda düştünüz. Evet. Ya, hadi canım. Geçmiş evet, olsun. Peki güldünüz mü Seray Hanım düşünce? Gülmedim, çok acıdı çünkü. Hadi ya, çevrenizde insan var mıydı çok? Yoktu. Ha, o yüzden normalde insanın kendisini çevresinde insanlarla bulunca böyle bir gülmesi gerekiyor. Evet, kucağında çocuk vardı. Hadi ya. Ona bir şey olacak diye korkudan. Ona bir şey olmadı umarız. Ona bir şey olmadı, onu koruyayım derken bana oldu. Cuma günü mü oldu bu talihsiz olay? Perşembe günü. Çocuk Perşembe peki günü. Farkında mı bu fedakarlığın? Değil, 2 yaşında o daha. Hadi ya. Farkında o hala değil. Anne niye koşmuyorsun benle mi diyor. Şimdi peki, onunla vakit geçiriyoruz. Peki efendim. Güzel eğlenceler. Ne diyor kendisi az önce? Kapa çeneni Ege dedi benim duyduğum kadarıyla. Bana da küfür gibi geldi. Neyse Saray Hanım, hemen alalım cevabınızı. Benim bildiğim en kötü adam Tecavüzcü Coşkun. Tecavüzcü Coşkun. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, iyi yayınlar. Görüşmek üzere. Ya bazen de böyle şey oluyor. Bak, Tecavüzcü Coşkun hiç gelmedi. Kadınların korkulu rüyası bu Tecavüzcü Coşkun. Ben hiç korkmam Tecavüzcü Coşkun'dan. Ne korkacağım? Sana ne zarar olabilir? Sadece bir böyle pis ya bir. Öyle bu aynı ortamda bulunmaktan bir rahatsız oluyorsun. Bir de aynı diskoya gitmedikten sonra bir problem yok. Günaydın efendim. Huhu. Hanımefendi. Huhu diyelim, huhu olalım. Tecavüzcü Coşkun'u da ekledik listemize. Sadece Erol Taş ve Tecavüzcü Coşkun var. Diğerli mi? Hakikaten diğerlerinin hepsi şey. Herkes iyi. Batman. Olur görüyorum mu canım? Günaydın, ben sana efendim şimdi. Alo, günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz Emre Bey? Çok sessiz orası. Şu an evdeyim. Evdesiniz. Herkes gitti, siz mi kaldınız? Yok aslında, bizimkiler içeride de. O da biraz uzak. O da uzak. Sizi böyle uzak mı tutuyorlar? Evin genç erkeği olarak. Tecrit bölümü var ya evin. Artık bu adam koca siz adam. Siz öğrenci misiniz Emre Bey? Yok, yeni mezun. Nereden? Diş hekimliği fakültesi. En tehlikeli model. Başladınız mı çalışmaya? Ya, kısmetse inşallah yakında başlayacağım. Nerede başlayacaksınız? İşte bu akademik kadrolar için başvurular bu dönemde. 18 Ocak'ta inşallah belli olacak. Bir yere uzmanlığa girip giremeyeceğim. Ondan sonra hayırlısıyla. Giremezseniz odada aynen devam mı? Umarım daha farklı bir çevrede. Biz radyoyu alabilir miyiz ya Emre? Diş hekimi olarak. Hakikaten radyonun diş hekimi yok ya. Valla öyle bir şey yapabilir miyiz ki acaba? Radyoda milletin dişleri de dökülüyor yani. Muhakkak ihtiyaç olur. Şu şey var mı mutfağın oradaki şey odası? Vallahi orası bir süre sonra kapanacak. Varsa imkan. Valla onu bir şey yapalım ya. Sen bir bitir stajını. Bir konuşalım. Bir annenle babanla bir görüşelim. Onlar da kira konusunu bir halledelim. Onu şey yaparız. Peki tamam. Peki hemen cevabını alın Emre. Ben şey diyecektim tabii. Superman'in adlı düşmanı Lex Luthor diyecektim. Lex Luthor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi şanslar. Sağ olun. İyi yayınlar. Ben söyleyeyim mi bir tane daha? Söyle falan. Türk ama. Söylemedin ki sen daha önce. Durdurduk seni. İyi, iyi kötü çirkinden söyledim ya. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dışarıdasınız galiba. Üşüyor musunuz? Evet. Arabadayım. Arabadasınız. Hı. Peki efendim. Nereye yolculuk? Yani şu anda Kızılay'a doğru gideceğiz. Kızılay'a. Peki. Ondan sonra Kızılay'da belli olacak. Allah kerim. Peki efendim. Alalım cevabı. Ya bu aslında bir isim değil. Ben deyince hemen anlayacaksınız zaten. Evet. Ben şimdi söylüyorum. İşte bak bizim Özgür başka hiçbir cevap veremiyor ya. Ben isim söylemiyorum hocam. Siz direkt buradan anlamanız lazım. Yani isim önemli ya burada. Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Görüşmek üzere. Oğlum. Kötü adam olarak ben aklıma artık özgürlük kazıyorum. Bence yarın bir yarışma daha yapalım. Özgür'ün katılabileceği. Hayır, bir Özgür son olarak en çirkinler diye böyle bir şey yapalım. Özgür ona da katılsın, sonra bir daha katılmaz. En diyorum. İyileri de yapabiliriz bir son yarışma olarak. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Ben içine pijama giyen kızım. Hadi ya. Evet, az yaş önce, kaç? 22. Hala giyiyorsunuz. Evet. Bir genç kız olarak pijama giymekten rahatsızlık duymuyorsunuz. Hem hastayım hem doktora gitmem lazımdı. Ve içinizde pijama ile mi doktora gideceksiniz? Aynen öyle. Öksürün bakayım. Dinleyeceğim sırtınızı. Burnum akıyor. Burnumu çekebilirim. Hayır. Sırtınızı dinleyeceğim falan derse doktor, bir saniye doktor bey. Zaten o kadar utandım ki işte kapşonumu takmıştım. Çıkar kapşonumu, sıcak burası dedi. Saçım da çok kötüydü. Yağlı yağlı. Aynen öyle, iğrençti yani. Açtı saçımı böyle. Sizin isminiz ne hanımefendi? Dicle benim adım. Dicle Hanım. Evet. Geçen gün de aramıştım gerçi. Dicle Kayek. Evet. Dicle Hanım, başka ne numaralarınız var? Yağlı saç, bir şey giyilen pijama. Valla aslında şimdi aklıma gelmiyor ama. Siz yalnız mı yaşıyorsunuz? Yok, yalnız yaşıyordum ama şimdi geçici olarak ailemle kalıyorum. Niye böyle bir geçici olarak? Üniversiteden yeni mezun oldum da. Ha. Böyle bir baba yerine geçiş geri dönme durumu oldu. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım. Tamam. Testlerdeki Jigsaw benim mahveder. Jigsaw, evet. Bence sempatik. De seni mahveder. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Hoşçakal. Bence cesur bir şekilde içine pijama giydiğini söyleyebilmesi bir insanın gerçekten önemli. Önemli mi? Tabii canım, şimdi mesela pijama giyip de sinsi yo giymiyorum diyenler vardır. Hayır canım öyle bir şey olabilir mi ya? Belli eder içine pijama giyen adam. Hiç de belli olmuyor. Ben bazen kafelerde görüyorum, adam bacak bacak üstüne atmış. Çorap bir yerde kabarık. Bir de pijamayı çorabın içine sokmuş. Sorsa yok canım giydim ortaokuldan beri giymiyorum falan diyor da. Cem Vardar. Bir dinleyicimiz aldı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emre ben. Emre Bey, hemen alalım cevabınızı. Önce şeyi söyleyeyim, bu iyi kötü çirkinlikteki Lee Van Cleef kötü adam dediğiniz anda ilk aklıma o geldi. Doğru. X-Men'in ilk filminde Albay Thompson olarak eski kuzeyli bir albaydı. Evet. İkinci filmde yoksa üçüncü filmde de Angel Eyes olarak geçiyordu ismi. Doğru. Doğrudur. IMDB Emre. Evet. Aynen öyle oldu. Benim cevabım da yani Türk sinemasında belki de Erol Taş'la birlikte kötü adamlığı tekrar yazan adam, ayrıca bir de klas katan adam Nuri Alço. Nuri Alço'yu da ekliyoruz. Sizin isminizi aldık Emre mı? Bey. Emre Bey. Çok teşekkürler Emre Bey. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler. Cem Vardar'ın bir pijaması vardı. Mavi çirkin bir pijama. Onun içine bir de çorap geldi böyle. Yani pijamayı çorabın içine sokardı. Ondan sonra pijama ve çorap sabit. Üstündeki çorap ve pantolon müteharrik olarak bütün kışı geçiriyordu. Ne kadar tatlı bir şey ya. Banyoda az yapıldığı için o pijama artık böyle ortak yaşar olarak vücutla böyle bütünleşiyordu falan. Bir de çorap da değil mi? Çorapların da muhtelif yerleri delikti. İki çorabı üst üste giyince delikler birbirini kapatarak tam çorap haline geliyordu. Çok enteresan bir arkadaşımızdı. Ne oldu sonra? Arizona'da vali olmuş diye duydum. Pijamalı vali Arizona'yı birbirine kattı. Telefonlar yanıp sönüyor sevgili dinleyiciler. Hediyeleri... Ona göre kapatın telefonlarınızı. Ne? Hediyeleri dağıtmakta zorluk çekeceğiz. Kadriye de bağlamakta zorluk çekiyor galiba. Burada 05 Edi olarak kaldı bu. Başka rakam. 05 Edi ne oldu? O bir ara spor yazarıydı ya. Sonra aa, galiba evet, bunun ya, içine sporcu pijama giydin diye yakalamışlar mı? Ne yapmışlar? Çocuğu sürmüşler. Bir şey diyeceğim. Öyle bir yerden pijama çalabilir misin ya? Evet. Mesela çok güzel bir mağazada pijama gördün. Evet. Hemen gireceksin. Şeye, o perdeli yere. Onu içine giyeceksin, çıkacaksın. He, başka bir şey çalınca laf olur da pijamada ben içime giymiştim üşümemek için diye şey yaparsın. Bir de ötmez herhalde değil mi o kadar? Öter mi canım o? Ötmez ya, orada güvenlik görevlisi de acır bir şey demez yani. Günaydın efendim. Günaydınlar. Beyefendim, içinize pijama giyip çalar mısınız? Ne çalar mısınız? Pijama. Ne çalar mıyım? Pijama. Pijama yok, hayır. Zor durumda kalsanız pijama çalar mısınız? Çalmam. Neden? Kadife pantolon tercih ederim. Bravo. Bak ne İsminizi güzel yaptınız. Hastasıyız. İsminizi alalım. Çağlar ben. Kadife Çağlar. Çağlar. Evet. Sesinizi alamıyordum. Aldım. Buyurun efendim, hemen cevabını sallayın. Söylüyorum cevabı. Ben Matrix'teki Ajan Smith diyorum. Ajan. Evet. Aynen Smith. Öyle. Peki, çok teşekkürler efendim. Sağ görüşmek üzere. Kolay gelsin. Ben bir simit evi açsam adını Ajan Smith koyacaktım. Ne yapsın? Çünkü o işte çok para var. Simit sarayı. Ajan Simit sarayı. Hem gençler çünkü bana birbirinize hep espriler ajan şeklinde diyorsunuz. Ben duyuyorum böyle aranızda sohbet ederken. Bir de bence güzel de espri ya. He. Çünkü fırından çıktığı zaman 400 tane çıkıyor ya. O da bak, oradan da bir espri. Aha. Esprime hemen yorumlar geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Bora Sezgin ben. Bora Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda oğlumu okula bırakıyorum. Ofise geçeceğim. Kaç yaşında oğlunuz? 5. İçine pijama giydiriyor musunuz çocuğun? Yok, giymiyor, sevmiyor. Bir gün kendi kendine giymek isterse oğlunuz. Bir baba olarak engel olur musunuz? Vallahi ortaokulda falan giydik, bilmiyorum. Çok üşüyorsa ihtiyacı vardır demek ki. Hayır, vazgeçirmeye çalışır mısınız yani? Evet. Oğlum bak girme falan. Evet, falan. Evet. Vazgeçirmeye çalışırsınız. Sonra alışınca çünkü çıkarması zor oluyor. Vallahi ben 67 kiloyken falan giyiyorum da şimdi 95 kiloyum. Fok balığı gibi hiçbir şey olmuyor. Peki Bora Bey, hemen cevabınızı alalım. Şey, Nuri Alço. Nuri o geldi yalnız, o söylendi yalnız. Söylendi mi? Evet yalnız. Kazım Kartal olsun o zaman. Kazım Kartal. Çok teşekkürler efendim. İyi görüşmek günler, üzere. Kolay gelsin. Kazım Kartal kim abi? O kim abi? Hakikaten ben sesimi çıkarmadım da. Ben de şimdi adamlar çocuğunun yanında kim o Kazım diye sorulmaz. Diye bence arkadaşı falan herhalde bu. Kazım Kartal da galiba Nuri Alço gibi bir şey. Erotik filmlerde de boy gösteren bir... Ha, ondan mı öyle güldü? Herhalde ondan. Bu ondan güldü. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kazım Kartal'ı biliyor musunuz? Hayır tabii ki. Bilmiyorsunuz. Tabii ki dediğinize göre biliyorsunuz ve ayıp bir dünyada. Peki isminizi alalım. Banu. Banu Hanım. Kaç yaşındasınız Banu Hanım? 39. 39 Banu bu. En yaşlı ben miyim? 05 Edi'den sonraki. Burcu Hanım'ı geçtim. Peki efendim, hemen cevabınızı alın Banu Hanım. Ben film değil de dizide olabilirim. Tabii. Hay hay olur, buyurun. Zengin ve Yoksul'dan Falconetti. Falconetti. Aa, Falconetti iyi kalpli adam diye benim aklım. Olur mu canım? Gözleri felfeci okurdu onun. Rudy Giordes'in kardeşi Tommy Giordes miydi? Onun peşinde koşuyordu, sürekli öldürmeye çalışıyordu. Tabii siz gençsiniz, hatırlamazsınız. Hatırlamaz mıyız ya Falconetti? Ben hatırlıyorum ya. Yüzünde derin bir yara izi vardı. Bizim mahallede Ziya abi vardı. Ona Falconetti derlerdi. Ben oradan biliyorum. Falconetti'yi oradan Ziya abiyle tanıyorum yani. Çok teşekkürler Banu Hanım. Rica ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Bak demek ki ne kadar kötü bir adammış ki yüzyıllar geçse de hala Falconetti deyince. Biz zaten Falconetti'yi biliyoruz. Bir de Hector! Onu hatırlıyoruz tarihten. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, hemen cevabınızı alalım. Şu anda biz de dakikalardayız. İsminizi de alalım. Umut, ismim Hannibal Lecter diyorum. Hannibal Lecter dendi ama o söylendi diyoruz. Siz de söylendim. Mi Kazım Kartal diyeceksiniz? O da söylendi çünkü. Başka yanıt veremeyeceğim. Teşekkürler. Hayır, söyleyeceksiniz. Söyleyin, öyle bir şey yok. Lütfen. Radyoyu arayıp Hannibal Lecter deyip kapatamazsınız. Düşünüyorum. Çabuk düşünün. Bence. Kavadayı'ya gittiniz mi? Hı. Ben daha sonra e-mail atayım en iyisi. Hayır. Bak. Nasıl kıvırıyor hemen? Hemen cevabı alalım lütfen. Çabuk olun. Kitlediniz yarışmayı. Pardon, çantanıza bakabilir miyiz Umut Bey? Niye abi adamın üstüne gidiyoruz ya? Aa, bir şey adam... çalmış gibi konuşuyor. Hakikaten gitmek istiyor, bırakmıyoruz adamı. İşaret çaldım arkadaşlar, yeterli şimdi. Umut peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İşte bu bir itiraftır. Böyle itiraf ettirirler adama. Pijama çalmış. Kesin bir şey çaldı, ben de öyle. Yine gözler konuşmaya başladı modern sabahlarda. Ha, hadi dağıtalım, bir sürü dağıtacağız onları. Son yarışmacımız. Son ama en son son. Dağıtacağız mı? Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba beyefendi. Gerçekten de oturaklı sesinizle son evet, yarışmacı evet, olarak çok havalı bir şekilde bitireceğiz sayenizde. İnşallah. Adınızı alalım hemen. Ümit ben. Ümit Bey ben. Kaç yaşındasınız? 38. 38. Kaç yaşında ses oturdu böyle? Kaç olsun? Sabah oturdu sabah. Bu sabah? Evet evet. Bu sabah kadar böyle de mi be diye konuşuyordu. Ama bu dün sabah gece iyi geceler demiş. Yeni kalktım ondan böyle. Bir dönüm noktası Ümit Bey'in hayatında. Siz evde misiniz şu anda? Yok, ofiste geldim. Ofiste yattım ben. Ooo. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben ne işle uğraşıyorum? Bir bakayım nerede kalktım. özel bir şirkette iş geliştiriyorum. Özel bir şirkette Rutkay Aziz olarak çalışıyorum. Evet, evet. Ümit Bey hemen cevabınızı alalım. Leon'daki Gary Oldman. Adını hatırlıyor musunuz? Gary Oldman. Ümit var ya. O sadece çok pişkin bir adam. Gary Oldman işte da. O oğlum işte o. Öyle oynayan bir tek Emrah var benim bildiğim filmlerinde kendi adıyla takılan. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ama Fifth Element'te de çok kötü adamdı kendisi. Orada da Gary Oldman'dı. Evet evet. Doğru. Ne pis adamsa başka bir rol vermiyorlar. Çok. Peki çok teşekkürler çok efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler, görüşmek yalnız üzere. Yalnız Gary Oldman Beethoven'de iyi kalpli adamdı. Beethoven'de evet. Bravo Göpe filmini. Evet, tarihleri açıklayayım. Şimdi birinci hediyemiz evet, Panora'daki Tribeca'dan iki kişilik akşam yemeği, son derece lüks bir yer olduğunu hemen hatırlatalım. Oraya gitmeden önce hemen Marks & Spencer'dan hediye çekiniz, üstünüze başınıza güzel bir şey alıyorsunuz. Bir de orada belki pijama var mıdır falan ya diye. Locopo Marks & Spencer'da en güzel pijamalar var. Var tabii mı oğlum? Yani o kadar ince ki içinize giydiğinizi anlamanızın imkanı yok. Çalmaya uygun. Ve Locopoco'dan bebe, bebe, bebe. Deniz kızı bebe. Aynı zamanda yine şanslı bir dinleyicimiz Sampi'den iki kişilik menü kazanacak. İki şanslı dinleyicimiz de Radyo Tünün 70. özel gösteriminde Kylie White Diamond müzikal belgeselinin seyretme şansına sahip olacak. Hemen talihleri açıklayalım. Şimdi birincisi, Falconetti Banu'ya bence özel gösterim davetiyesi verin. Falconetti Banu Hanım. Efendim? Nedin? Bence şey içine de doğmuş. Ben sana ben hemen söylüyorum. Yusuf Hannibal, ilk Hannibal'cı Yusuf'a da müzik yani özel gösterim davetiyesi verdik. Yusuf Bey ve Banu Hanım özel gösterim davetiyelerimizi kazandılar. Ümit var ya, Gary Oldman Ümit. Gary Oldman en son Ümit arayan Ümit. Evet, evet. Ona da bir şey verelim ya. O sesten bir istifade etmek o lazım. O zaman Sampi'nin bence ilk dinleyicimiz Senem Hanım da bize uzun uzun kurtlardan, böceklerden. Beetlejuice. Yazık, hayatı dağlarda, bayırlarda geçiyor. Bir şehir bir insan görsün gibi bir şehirde, lüks bir kafede. Gitsin yesin. O eksi kıyafetlerde giydiği, ne eksilerde, eksi onlarda giydiklerini de giymesin ama. Ha. Şöyle şık şık bir şey yani, böyle bir güzel bir bluz, bir etek. Strapless bir bluz. O dağlara giydiği çamurlu botlarla gitmesin. Doğru. Çünkü modern sabahlar dinleyicisi olarak bizi de temsil ediyor aynı yani zamanda, doğru. Senem Hanım'ı da tebrik ediyoruz. Yanına da kurt böcek götürmesin. Efendi bir ben oğlan. Ben kendi koyunumu getirdim, şunu çevirin falan da demesin. Kesinlikle lütfen. Yalnız şeyde ben çok güzel. Sampiciler çok titriyecekler. Evet, iki tane 1,5 kıymalı diyecek. Kapalı olsun. Ne olsun? Kapalı. Efendim açık mı, kapalı mı? Kapalı. Pardon, unuttum, kapalı. Açık. Kapalı dedim sana. Sampi titriyecek. Sam. Pi. Sam. Efendim modern sabahlar bu arada sam. Çok çirkin bir hece durum varmış. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda yine buluşacağız. O zamana kadar fazla üşümemeye çalışın. Birazdan Burak Can'la devam edecek. Rock'n'roll burada. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.